اور موفق سمجھ کے تین گنگا کے کام کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ایسا نہیں تھا جس کا گرام تن کر سکتا معلوم ہے چھوٹے بچوں کو گود میں دینا چاہیے ان کو اپنے گود میں رکھنا چاہیے چاہیے یہ بھی معلوم ہوا دوسرے کے بچوں کو بھی گود میں اٹھا سکتے ہیں چلیے سنگھ یہاں رت جو منتری سے مراد رت لگائے دن لگا رہا ہے مسلم کی ایک روایت میں ولن یہ سنگھو ہر دن میں لکھائی کرتی ہوں تو ساتھ کر ناپائن پائے ہم جا رہے پائن کے ساتھ کرنا تو بھی اس کے ساتھ جائے اور پائن کے ساتھ کرنا کا مسئلہ صبر جاتی ہے اور واقعی میں سید وغیرہ جواب کے قائل ہیں جنگی رہنما پرماتم بلا جائے تو ہر بلا ضرورت میں ضرور ہے امام مالک رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تین کرنے کا اندیشہ نہ جائے تو میں انالیا کہتی ہوں اگر کسی کی نظر میں کوئی تین کرنے کا اندیشہ نہ تو جائے پھر امام بخاری نے اس بات میں جو رعایت کی ہے اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترین سوال اختائی اس سے پہلا دعویٰ البول قائم کے ثابت سے گیا لیکن دوسرا دعویٰ البول قائم کیسے ثابت کیا ہے ساتھی بل ہم نے پریشان کر لیے تم لوگ اتنا اتنا بولے سب لوگ اور لے کر ایسے کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سب لوگ بولے بہت ساتھی ہوتی بہت بل ہم نے کرتا اور سارا دیکھ تھوڑا تھوڑا دے دیجیے جن کم وقت لے لو گے تو نہیں لے لو گے ہاں تھوڑا تھوڑا لے لو اور لے کے کیا کرو گے باہر سوچ رہے ہیں دیکھو اگر کسی کے اوپر جمن لگا ہوا ہے تو کیا اور اس کا بڑا جھولا ہو کہ آدمی کو اوپر پیش ہو جائے آدمی کہتا مجھے بڑی اچھی دور ہو گیا کہ دور جھولا جو ہے دور سے کر آتا ہے کہتا ہے مجھے تو غریب پا لیا ہے مجھ کو جھولا پھینک رہے ہیں اب دور کیوں ہو گیا ابھی لوٹا پہ تھوڑا جھولا پھینک رہے ہیں اور اللہ نے بھی لگتا ہے کہ حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرنا بطریقے اور غریب استاد جو کھڑے ہو کر احساس کرنے کی بنگاری سے وہاں بچا کے بول کے کرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بیٹھ کر تو بدل گئے اور لگا گا اور علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نام بخاری کئی ضرور یا تو شہرت کی وجہ سے بھی نہیں کیا ان کی سب پروار آپ نے نظر یہ سلام کرتے ہیں کہ امام بخاری عبد الرحمان بن حسنا کی حدیث کی طرف اشارہ کیا جس میں وارد ہے قبل علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضال رسول کا ابن اخرج الداؤ ون مسائل میرے نزدیک پہلی تقریر واضح ہے جب تک بخاری کے اصول ہے بخاری ہی کی روایت سے دعوی ثابت ہو سکتا ہے خام خواہ میں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بخاری تو حدیث نہیں ہوں گی اور میں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے رواج کی طرف اشار اس کو کام دیا ہے چلیے قوم پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا. امام محمد کہتے ہیں لابا سے بجانے طور بول جال سن افضل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام احوال میں بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. حتیٰ کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ماں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم نور انزل علیہم القرآن اخرجہ احمد و ابو عوان. بعض علماء نے تو ان نصوص متعارضہ کا جواب بھی دیا کہ حضرت عائشہ پردہ نشین عورت تھی اور حضرت جو واقعہ نقل کرتی ہیں وہ باہر کا ہے, اس لیے حضرت کی اس بات کو عائشہ کی نصیب پر ترجیح حاصل ہوگی اور جن بھی اس بات کے نصیب کا ہو جائے کہ اس بات کو ترجیح ہوا کرتی ہے. اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہاں پر نقص واقع ہوا ہے, لیکن ابو عوانہ ابن شاہین وغیرہ نے یہ دعویٰ کیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منسوخ ہے, یہ معنی ہے جب جمع بین روایتیں ممکن تو نفس کے دعوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ابو القاسم بلخی معتبری نے تحت کر دیا, کہنے لگا یہ حدیث خطۂ فاحش منکر ہے, کسی زندیق نے اپنی طرف سے گڑھی ہے, لیکن ہم اس سے یہی کہیں گے گھر سے بھوشیہ کے تک گڑھے گی یہ تمہارا فن نہیں, تم کو اس میں لطفشائی کا حق نہیں ہے. جو لوگ حدیث کے ماہرین ہیں ان کے سب سے بڑے تصحیح تغریب کے علماء بخاری نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے. اسی طرح تصحیح کرنے والوں میں ابن خزیمہ ابن حبان وغیرہ بھی ہیں, انہوں نے بھی اس کی تحریر تصحیح فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عام عادت بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی, لیکن یہاں اس موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یا تو بیانی رواج کے لیے تھا یا داستی و بیرتی کی رواج کے مطابق آپ کے مابین یعنی باقی میں رتبہ میں زخم تھا, مگر یہ روایت محدثانہ اصول پر ثابت نہیں. اور یا وزیر کمر کی وجہ سے ایسا کیا حق سے قرض نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی روایت تو کیا ماننا ہے, تو فرمایا ارے کچھ کو معلوم نہیں, ان میں الگ کشکش کی ہی بول قائم وجہ اجزا اور یا اس لیے کہ احسن لکھ بزرگ ہے تما قال عمر آدمی بعض اور پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے تو بھی خارج ہوتی ہے. راستہ تھا لوگوں کی آمدن کی آپ تصویر حیات اور لوگوں کی ضرورتوں میں دیر تک مشغول رہنے کی وجہ سے دور جانے کا موقع نہیں تھا. جب قریب میں پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا. ایک مرتبہ حضرت عمر پیشاب کر رہے تھے تو پیچھے آ گیا, فرمایا پتا کلک بتا دی فَإِنَّ كُلَّ بَارِزَةٍ یقین کیا میرے پیشاب کی لذت پتا کر کے جاہل کا بھی اقرار کے ابا کی بھی الفاظ معلوم تو تم نے میرے پیشاب کی لذت پتا کر دی. ہر پیشاب کرنے والے تو پک سے ریاض نکلتی ہے یعنی اس سے آرام ملتا ہے اور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. آج مائیں کبھی کہو بیمار کتو اگر تمام بخار محمد اللہ فرماتے ہیں تو شاہ کے وقت پردہ کرنا چاہیے خواہ دیوار سے ہو اور کوئی پاک ہو تو پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں. امام بخاری نے اس سے اشارہ کیا کہ مدینہ ابن شعبہ کی حدیث میں جو عارض ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راجہ برمرآباد یہ تعلق رکھتا ہے غائب سے غور کے لیے تدائب ضروری نہیں. نادر میں ارشاد کرنا رہے ہیں کہ حضور کے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ تداؤ لازم نہیں بات کرتے ہیں کہ تداؤ کے تعلق سہارا سے ہے اور اگر آج قریب آبادی میں ارشاد کرنا چاہتا ہے تو بس پردے کا اہتمام ضروری ہے. چلیے آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ کوئی گزرنے والا بیٹھا تھا اس پر سامنے سنا آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تداؤ اختیار نہیں کیا یا تو بیان جواب یا پیشاب کے شدید تقاضے کی وجہ سے آپ مسلمانوں کے حالات میں مشغول تھے دور جانے کا موقع نہیں تھا اس لیے وہیں قریب ہیں پیشاب کر لیا یا اس لیے کہ تداؤ سہارا کے ساتھ خاص ہے آبادی میں تداؤ کی ضرورت نہیں. چلے سباتا سین مزدلا سنا تھا جہاں کوڑا تبارکا لگا تھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کسی کے کوڑے پر پیشاب کرنا جائز ہے اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. سباتا کو پناہ صاحب کو مزاجر وغیرہ ڈالنے ہی کے لیے دعا کرتے ہیں. چلیے مسلم نے کیا وہ دودھ کی کاغذ شیشی میں پیشاب کرتے تھے جب کسی کے کپڑے میں پیشاب لگ جاتا تو اس کو کاٹ دیتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ کپڑا کاٹتا تھا اور مسلم شریف میں ہے جلد احادی ہی کھال کو کاٹ دیتا تھا مراد جلد ملبوس یعنی پوستین ہے. لیکن اس تفصیل پر یہ اشکال ہے کہ ابو داؤد بھی اسی حدیث میں جیسا رب آہا دیکھیں وارد ہوا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کی پرچار سے متعلق کر دے. علی بن سلیمان مغربی کہتے ہیں اللہ ارحم الراحمین ہے. پیشاب گر جانے کا مسئلہ دن میں کئی بار پیش آ سکتا ہے اور ہر مرتبہ خالق آدمی میں جتنی تکلیف ظاہر ہے اس پر قتل کر دینا اس کے مقابلے میں قتل کر دینا آسان معلوم ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ روایت بھیجانا ہے بخاری کی روایت میں سب مسئلہ صاف کر دیا. بازار لفظ جلد رہا ہوگا, بعض لوگوں نے جلد سے جلد مضبوط کے بجائے جلد بدن مراد لے کر جسد سے تعبیر کر دیا. پتا چلیں یعنی وہ اپنی اس تشدد سے بال کھا جاتے. بال اور اس کے مطابق تراجی سے فراغت کے بعد غسل دم کا ترجمہ دائیں امام بخاری کہنا چاہتے ہیں غلطی میں جائے تو اس کا دھونا واضح. مصنف نے دعویٰ عام کیا لیکن دلیل خاص لائیں اس میں غسل دمی حیض کا ذکر ہے. مصنف یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کا حیض سے کثرت سے اطلاع ہوتا ہے, اس کے باوجود دم حیض کے دھونے کا جو حکم دیا گیا یہ دلیل اس بات کی کہ دم کا دھونا بہرحال مطلوب ہے اور اس میں تقریب کی گنجائش نہیں ہے. یہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے. وہ فرماتے ہیں اگر نجاست لگ جائے دم ہو یا کچھ ہو تو اس کو اگر اطلاع دھونا واجب ہے اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ہر نجاست کے بارے میں اپنے قلیل کے قائل ہیں اور امام مالک رحمت اللہ ہے کہ عام مالک رحمت اللہ علیہ عام نجاسات میں تو اگر اطلاع رقم کے قائل لیکن دم میں قلیل کے حصر کے قائل ہیں. حنابلہ بھی قلیل کے حصر کے قائل اور امام شافعی کا قول قدیم ہے. پھر قلیل معفو عنہ کی کیا مقدار ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں قدرت درہم, مالکیہ کہتے ہیں معدونت درہم, شاطری کہتے ہیں دون مقرر کف اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں مالا لتا فاحش فی عین المبتلا بھی. اللہ تعالیٰ سے جات امراۃن امراۃسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شاطرین تصویر امراط کو بعض وقت مبہم سے تعبیر کر دیا. تحقہ رکا ہے تحقہ رکا حق وقت کی معنی خرچ دینا ثم تقرصہ للنار. تقرصہ بعض نصر انصر سے اور اس کو قرض سے بعض تفعیل سے دونوں جائے سے قرض تقریص یہ ہے کہ چھٹکیوں سے کاٹ دیا جائے خون کو پانی ڈال کر یا تن یہ ہوگی میں ماں اور پانی سے اس کو دھو لو. معنی کا پانی ہو گئے نا تین سے اس لال کیا کہ پانی ابال ہے نجاست کے لیے متعین ہے. جو لوگ پانی کے علاوہ بھی فرمایا آگ کو ہی کافی سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ذکر تعین کی دلیل نہیں, اور تعین کے قائلین کہتے ہیں جہاں کہیں بھی تقدیر کی بات آتی ہے وہاں پانی کا تذکرہ آتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دوسری سیار چیز بھی پالے ہے وہ کہتے ہیں حدیث میں وارد ہے کہ بعض وقت ہے کا خون لگ جاتا تو ہم اس پر تھوک لگا دیتے. اس کا جواب یہ ہے کہ تھوک لگانا دھونے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ خون کے خشک خون کے نرم کرنی اور کپڑے سے اس کو نکالنے کے لیے ہوا کرتا تھا. یہاں ہم باب فتح اور مہربا دونوں سے جائز یہاں تنگ یہ ہو بھی زیادہ وہ کچرے ہاتھ دونوں جائز باب فتح اور مہربا دونوں سے استعمال ہوتا اس کے معنی پر سیبو ہوں. اور بال مالکیا کہتی ہوں یہاں نرخ کے معنی چھینک دے دینا ہے اور مطلب یہ ہے کہ پانی سے دھو دو اور باقی پر پانی چھڑک دو. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نظر سے یہ مالکیا کہتی ہوں مشکور کہ پاک کرنے کا طریقہ اس پر چھینک دے دی جائے. جمہور کہتے ہیں شک کی وجہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے اور یہ پانی چھڑکنا تازگی پیدا کرنے کے لیے تھا. چلیے قال اخبر الله معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امراه ابتعد فلا اصبر فقال ارد ثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان الحي بكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت. ذلك الوقت جاءت فاطمه بنت ابي حبيب. فاطمه بنت ابي حبيب صلى الله عليه وسلم في خدمه معاويه فقالت يا رسول الله اني امراه مستحاضه. اے اللہ ہم کے رسول مجھ کو دم استحاضہ آتا ہے. فاطمہ ممیزہ تھی یا معتادہ؟ معتادہ وہ عورت کہلاتی ہے جس کے لیے حاجت مقرر ہیں, اور ممیزہ وہ عورت کہلاتی ہے جس کا دم ہے. دم استحاضہ سے ممتاز ہو مسلم ہے, اسود ہو یا مرے پانی ہے, اور دم استحاضہ اس کے برخلاف ہو. امام شافعی احمد اسحاق کے نبی بہتی اور محدثین کہتے ہیں یہ ممیزہ تھی اس لیے کہ مرد اس سے پہلا بلک اور ادبرت کا لگایا اور اقبال اقبال لونی بن کے اقبال اقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن امام طحاوی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ معتادہ تھی اس لیے کہ انہیں کے قصے میں وارد ہوا ہے پہلا جہاں وقت روح تھا. قبر کہتی معین وقت کو. حقیقت یہ ہے کہ ان کی روایات تعارف ہے. امام موفق نے لکھا ہے تعارف روایت کا, بعض محققین غالباً بیہقی نے لکھا ہے ممکن ہے ان کی دو عادتیں رہی ہوں کبھی عادت ہو جاتی ہو اور کبھی تمیز شروع ہو جاتی ہو، لیکن اقرب یہ معلوم ہوتا ہے ان میزاری تین یہ کہ ان کے قصے میں اقبال اقبال کا لذات اور کبھی اگر قدر کا لذات ہوا تو یہ بذات تعبیر راضی ہے، اور یہ آپ کے لیے کہا جائے گا کہ اس نے زمانے تمیز کو بتانے کے لیے جب کب استعمال کر لیا ولغیر عند اللہ فلا اذکر، وہ سمجھی کہ استمرار دم استمرار عدم طہارت کو چاہتا اصادہ السلام، لیکن مسلمان کا تھا جو حکم شرعی ہے جس کے اس بات نفی کا مسئلہ شارعی بتا سکتے ہیں، اس لیے اپنی طرف سے محض استمرار دم کی وجہ سے ترک صلات کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ذلك اثم ولا سبب، نماز نہ چھوڑو یہ رب کا خون ہے، حیض کا خون، رب کا خون رحم کے منہ کے پاس کی ایک رگ سے نکلتا ہے، اور حیض کا خون پارے رحم رحم کی گہرائی سے نکلتا ہے. پہلا اکبر عزت کی صدائی سلاح ایزا اکبر تفصیلیاں کی دم پسندی، اور جب حیض چلا جائے تو خون دھو کر نماز پڑھو. اس روایت میں خون دھو کر نماز پڑھنی کا ذکر ہے، اور یہی روایت آئندہ ابواب حیض صفا 46-47 پر آ رہی ہے. وہاں سمر کیسے بھی کی تصریح آئی ہوئی ہے، حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کو اس زیادتی کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ فرما دیا کہ فاطمہ کے قصے میں اقتصاد کی تصریح نہیں ہے. تم مسلم پھر تم نماز پڑھ لینا. کالا و کالا ابھی سنت اور گئی لیکن وہ سزا حتہ ابھی ہزار کلو، یعنی پہلے تو غسل کر کے نماز پڑھنا، اس کے بعد بس ہر وقت غسل ضروری نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے لیے وضو کر دینا. کالا ابھی کالا کی زمین کسان کی طرف آئے اور ابھی کا مصداق اور واقع زیلری نے یہ سمجھ لیا کہ معلق یہ صحیح نہیں، بلکہ ترمذی سے روایت سے واضح ہے کہ موصول ہے. بیرتی نے عربی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ توجہ کل سلاد اور عروہ کا قول ہے، یہ بھی صحیح نہیں. اگر ایسا ہوتا تو سیغہ خطاب نہ ہوتا بلکہ سیغہ غیبت ہوتا، اس لیے کہ دم کا تعلق فاطمہ سے ہے جو صحابیاں ہیں اور حضور سے مسئلہ پوچھ رہی عروہ کو راوی، اس کے بعد یہ سمجھ لی کہ حائض مستحاضہ کیا کرے گی اس میں اختلاف ہے. اگر کبھی ابن عباس ابن عمر ابن زبیر کہتی ہیں پر کسی بولے تم یہ سلاح ہم کیا شافعیہ متحیرہ کے مسئلے میں بعض وقت یہی حکم دیتے ہیں. نمبر دو، ابن عباس فرماتے ہیں تجمع بین الصلاح پہنے درس میں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ تب تک رہیں گئی کتاب ہے سمت توجہ کے بعد مالی کہتے ہیں وضو کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں خارج محتاج کا خروج محتاج نافذ ہے اور دم ہے، اس کے حاضر خارج محتاج میں جمہور علماء کے نزدیک دم استحال نافذ وضو ہے، اس لیے کہ ہم کیا مناظرہ کیا تو قروض ادسنا سے اور شافیہ کیا مخرج ان سے قروض نافذ خاص خارج محتاج یا لڑ محتاج، پھر اس کے بعد شافعیہ کہتے ہیں تتوزعوا کل طلاق، انتیہ ہنالیہ کہتے ہیں تتوزعوا وقت کل طلاق۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں کل کل طلاق واری ہے، لیکن بعض ہنفیہ بعض ہنالیہ ایک روایت پیش کرتی ہوں جس میں یہ وقت کل طلاق، اس روایت کا عام کتب حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ روایت ہم کی حنابلہ کے اوپر کان کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ابن بطہ نے ایک روایت کسی لفظ سے نقل کی ہے، واللہ اعلم بحالہا، سنت کنج صلات یہاں یہ زیاد کی ابو معاویہ کی حدیث میں ہے، ابو یہ زیاد کی حماد بن زید کی نقل کرتے ہیں۔ محدثین کے ہم عارف ہے کہ حماد بن زید زیاد کی کے نقل میں منقرب ہیں، اسی لیے امام مسلم نے کہہ دیا کہ حدیث حماد زیاد کو ہر دن پر اپنا ذکر ہو، اور امام مسائل نے کہہ دیا کہ حماد بن زید کے علاوہ کوئی نصیحت کی ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ میں بتا چکا مسلم شریف میں کہ حماد کے علاوہ چھ آدمی یہ زیادتی اس حدیث میں نقل کرتے ہیں۔ اول حماد بن سلمہ عند الدارمی میں، دوسرے یحیی بن سلیم عند السراج، تیسرے ابو حمزہ سکری، اور چوتھے ابو عوانہ عند ابن حبان، اور پانچویں ابو حنیفہ عند الطحاوی، اور چھٹے ابو معاویہ عند البخاری و الترمذی۔ اللہ تعالیٰ نہیں، ایک سکین پانی ہے جو غلبہ شہوت کے وقت نکلتا ہے اور اس سے فطور پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاذ قول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منی پاک، امام شافعی رحمۃ اللہ ایک روایت میں کہتے ہیں وہ بھی شاذ ہے، منی الرجل پاک، منی المرأت ناپاک۔ امام لیکن میں ساتھ کہتے ہیں نجس ولا تو آج روح صلاح، حسن مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نجس ولا تو آج صلاح منہ کی سو وہ امکان کثیر، جسد وہی کان کبھی دن امام خالی رحمہ اللہ قولی نجاست کے قائل ہیں, اس کی اشارے میں ہمیشہ اس کے غالب اہتمام کیا. پھر اس کے بعد امام مالک کے تحقیق میں اطلاق غسل واجب, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر یابس ہو تو اس کا فرق کافی ہو جائے گا. یہی امام احمد کی ایک روایت ہے, بخاری نے بھی اسی کو اختیار فرمایا اور اس کی دلیل حضرت عائشہ کی وجہ سے فرماتی ہیں, تم تو اکثر من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلی تھی وہ اکرو کو ہوگا ان کا یاد سن اور کما پال. اور آگے میں وہ بسل مائی سی وہ نل مر پکی عورت کی طرف سے جو تیر لگ جائے اس کے غسل کا بیان. یہاں پر ماں نصیبوں ملن برکت کنس دار جنگ شردار اور من رتوبت پرد مرکت مراد دیا, پرد مرد قرار دیا. ہمارے مرد سے فرماتی ہے اس سے عورت کی منی مراد ہے. اس پر بھی اس کال ہے کہ غسل المنی کے عموم میں عورت مرد سب کی منی آ گئی ہے, پھر اس کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور رکوبت پر جو مرکز ایک مستقل تھی اس کے بیان کی ضرورت ہے. رکوبت کا مسئلہ مختلف لہا مالکیہ فرماتے ہیں ناپاک. یہی قاضی ابو یوسف امام محمد امام احمد کی روایتی اور شافعیہ ایک قول میں فرماتے ہیں, امام ابو حنیفہ امام احمد کی روایت ثانیہ اور شافعیہ کی قول ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک. امام بخاری اول کے قائل اسی لیے غسل مائے سے نل مرد ارشاد فرمایا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بخاری میں ترجمے میں تین اجزاء رکھتی ہیں, غسل المنی پر کوئی منی غسل مائے سے نل مرد, اور باب کی روایتوں میں صرف یہ اول کا ذکر ہے, ثانی ثالث کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہاں مختلف رائے ہیں, بعض کو کہتے ہیں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے, یا بتانا چاہتے ہیں ان کو کوئی رواج شرط پر نہیں ملی, یا یہ کہ موقع نہیں مل سکا. اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں مسلم میں عائشہ کی جو فرق کے بارے میں حدیث ہے واقر قرو فرقن, اس کی طرف اشارہ کیا. اور غسل مائے سے من المرکب کے بارے میں ایک حدیث ابواب الغسل میں آ رہی ہے, اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور حضرت مندوبی بن طلاق لوگ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرق کو اس طرح ثابت کیا کہ جب دھونے کے بعد منی کا دھبان بھی نہیں تو خرد دینے کے بعد بھی منی کا دھبا مضر نہیں ہوگا. اور رہا غسل رطوبت پر جو مرکز کا مسئلہ, وہ اس طرح سے فرمایا ہے کہ وقی کے وقت آلتن زکر رطوبت فرض سے متعلق ہو جاتا ہے, اور جب من کا دھونا واجب تو اسی کے دھونے میں رطوبت کے دھونے کا مسئلہ بھی داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی علم. سنی اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے. بک آؤ کی جمع ہے. وہ رنگ زمین کا وہ رنگ جو دیگر زمین کے الوان سے مختلف ہو. ماں سے مراد مائے مقصود ہے اور مطلب یہ دھوئی ہوئی منی کے دھبے کپڑے بھی نظر آتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں سے مراد مائے مقصود بھی ہو اور مطلب یہ ہو کہ کپڑا تازہ دھویا ہوتا تھا اور نہ سوکھنے کی وجہ سے پانی کا دھبا نظر آتا تھا. مگر روایت کے پروف پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا کہ پہلے ہی احتمال راج جی مستحد یا نگنا جڑے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ یزید کون ہے. یزید ابن جڑے ہیں یزید ابن ہارون. حافظ جمال الدین ابن حجر اسقلان نے اول کو راجح قرار دیا حاشیے کے نسخے کی وجہ سے. ابن سکن کی روایت اسی طرح سے ہے. میر قطیبہ یزید ابن زرعی کی روایت کرنی معروف ہیں. لیکن ابو مسعود دمشقی، ابو بکر بیہقی، ابو نصر سدوی، ابو علی غفار جیلانی فرماتے ہیں کہ یزید ابن ہارون ہیں. میں کہتا یہی حدیث ابن حبان نے بطریقہ قتیبہ عن یزید ابن ہارون روایت فرمائی ہے. ولیس وراء قادان قریب قال سمعت عائشہ بازار نے دعویٰ کیا ہے کہ سلیمان بن یسار نے عائشہ سے نہیں سنا ہے. اس سے امام بازار کے اس دعویٰ کی تصدیق چلی. اثر الغسل فی صوره مقابل الماء اور دھونے کا اثر آپ کے کپڑے میں ہوتا یعنی پانی کے ڈھبے ہوتے تھے. الغسل سے مراد الماء المغسول ہے اور آگے وقوع الماء اسی کی تفسیر ہے. یعنی ماء مغسول کا اثر یعنی منی کا ڈھبا آپ کے کپڑے میں ہوتا تھا. پانچ منٹ کا آگے آپ لوگوں نے کر دی ہے. میں صرف پانچ منٹ پہلے سبق چھوڑتا ہوں. میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا دائمی معمول یہی تھا کہ پانچ منٹ پہلے چھوڑتے تھے. بعض لڑکے یہ منطق ایجاد کرتے تھے تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے میں گھڑی دوسری رکھی جاتی تھی اور حضرت اس گھڑی سے چھٹی دیا کرتے تھے. ایک منٹ اگر آگے ہو تو کوئی حرج نہیں. پانچ منٹ بالکل آگے کر دیا. آپ نے ان کو کچھ سمجھے اور ہے ہی نہیں. آپ کہتی ہیں کتاب رکھیے جوان میں اور میں وضو کیجیے نماز مل جائے. چلیے پلنگ یا گھر کا کروں. امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں نجاست کے دھونے کے بعد اگر اس کا دھبا نظر آئے تو یہ رنگ اور دھبا کا بقا مضر نہیں ہے. روایت جو پیش کی ہے اس کا تعلق غسل جنابت سے ہے. اسی سے مصنف نے بطریق استدلال غیر جنابت کا حکم ثابت فرمایا ہے. آپ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ممکن ہے امام بخاری خولہ بنت یسار کی روایت کی طرف اشارہ کیا. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کہ حضرت خولہ بنت یسار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کیا یا رسول اللہ لیکن اللہ صوب واحد وانا ہی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفی الماء ولا یضر کے اثر. رسول میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اسی میں حیض آتا ہے. آپ نے فرمایا پانی کافی ہے اور غذا مضر نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہی ہوں میرے پاس کل ایک ہی کپڑا ہے اور آج کپڑا نہ ہونے کا ہر آدمی رونا رو رہا ہے. عورتوں کے پاس کپڑوں کے گٹھر رکھے ہوتے ہیں اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا. تم جو